โดยพระวจนะของพระเจ้าฟ้าสวรรค์ก็ถูกสร้างขึ้นมากับบริวารทั้งปวงก็ด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์เพราะพระองค์ตรัสมันก็เกิดขึ้นมาพระองค์ทรงบัญชามันก็ออกมาพระองค์ทรงตั้งแผ่นดินโลกไว้บนรากฐานของมันในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน แผ่นดินก็ว่างเปล่า ความมืดอยู่เหนือน้ำ และพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือน้ำนั้น พระเจ้าตรัสว่า จงเกิดความสว่าง พระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดีและทรงแยกความสว่างออกจากความมืด พระเจ้าทรงเรียกความสว่างนั้นว่าวันและความมืดนั้นว่าคืน มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันแรกพระเจ้าตรัสว่า จงมีภาคพื้นในระหว่างน้ำแยกน้ำออกจากกัน พระเจ้าทรงสร้างภาคพื้นนั้นขึ้นและทรงแยกน้ำที่อยู่ใต้ภาคพื้นออกจากน้ำที่อยู่เหนือภาคพื้นก็เป็นดังนั้น พระเจ้าจึงทรงเรียกภาคพื้นนั้นว่าฟ้าม ีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สองพระเจ้าตรัสว่า น้ำที่อยู่ใต้ฟ้าจงรวมอยู่แห่งเดียวกันที่แห้งจงปรากฏขึ้น ก็เป็นดังนั้น พระเจ้าจึงทรงเรียกที่แห้งนั้นว่าแผ่นดินและที่ซึ่งน้ำรวมกันนั้นว่าทะเล พระเจ้าทรงเห็นว่าดี พระเจ้าตรัสว่า แผ่นดินจงเกิดพืชคือผักหญ้าที่มีเมล็ดและต้นไม้ที่ออกผลมีเมล็ดในผลตามชนิดของมันบนแผ่นดิน ก็เป็นดังนั้น และต้นไม้ที่มีผลมีเมล็ดในผลตามชนิดของมัน แผ่นดินก็เกิดพืช คือผักหญ้าที่มีเมล็ดตามชนิดของมัน พระเจ้าทรงเห็นว่าดีมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สาม จงมีดวงสว่างบนฟ้าแยกวันออกจากคืนให้ดวงสว่างเป็นหมายกำหนดฤดูวันปีและให้เป็นดวงสว่างบนฟ้าเพื่อส่องสว่างต่อแผ่นดิน พระเจ้าได้ทรงสร้างดวงสว่างขนาดใหญ่ไว้สองดวงให้ดวงใหญ่ครองวันและดวงเล็กครองคืน พระองค์ทรงสร้างดวงดาวต่างๆด้วย พระเจ้าทรงตั้งดวงสว่างนี้ไว้บนฟ้าให้ส่องสว่างบนแผ่นดิน ให้ครองวันและคืนและแยกความสว่างออกจากความมืด พระเจ้าทรงเห็นว่าดีมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สี่พระเจ้าตรัสว่า น้ำจงอุดมด้วยฝูงสัตว์ที่มีชีวิตและนกจงบินไปมาข้ามฟ้าเหนือแผ่นดิน พระเจ้าทรงสร้างสัตว์ทะเลขนาดใหญ่และสัตว์ที่มีชีวิตนานาชนิดซึ่งแหวกว่ายอยู่ในนั้นเป็นฝูงฝูงตามชนิดของมันและนกต่างๆตามชนิดของมันพระเจ้าทรงเห็นว่าดีพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่สัตว์เหล่านั้นว่า จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มน้ำในทะเลและให้นกทวีมากขึ้นบนแผ่นดิน มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่5พระเจ้าตรัสว่า แผ่นดินจงเกิดสัตว์ที่มีชีวิตตามชนิดของมันคือสัตว์ใช้งานสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ป่าตามชนิดของมัน ก็เป็นดังนั้น และพระเจ้าทรงบันดาลให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาในวันที่6แต่ยังไม่หมดก่อนสิ้นสุดวันที่6พระองค์ได้ทรงสร้างสิ่งสุดยอดแห่งการทรงสร้าง แล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไปและสัตว์ต่างๆที่เลื้อยคลานบนแผ่นดิน พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ด้วยผงพรีดินระบายลมปราณเข้าทางจมูกมนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิต พระเจ้าทรงปลูกสวนแห่งหนึ่งไว้ที่เอเดนทางทิศตะวันออกและให้มนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างมานั้นอยู่ที่นั่น สวัสดีอดัม อดัมเหรออ๋อสวัสดีครับ อดัมเป็นชื่อของเธอเธอเพิ่งจะเข้ามาสู่โลกใหม่นี ้แล้วท่านล่ะ เราชื่อพระเจ้าเรามาจากบัลลังก์ในสวรรค ์พระเจ้าสวรรค ์เราเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาจากฤทธิ์อำนาจของเรา ช่างเป็นพระผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่จริงๆและพระองค์ทรงสร้างข้าพเจ้าให้อยู่ในโลกอันสวยงามแห่งนี้ด้วย ถูกแล้วอดัมเธอสง่างามและสมบูรณ์ยิ่งนักเธอถูกสร้างขึ้นให้มีฉายาและลักษณะเหมือนเรา เป็นสิทธิพิเศษจริงๆที่ได้พบและรู้จักท่านผู้ให้ชีวิตแก่ผม แน่นอนอดัมเธอจะได้เห็นฉันและพูดคุยกับฉันตราบใดที่เธอยังคงมีชีวิตที่ปราศจากบาป บาป ความบาปคือการล่วงละเมิดพระบัญญัติของสวรรค์ไม่ทำตามน้ำพระทัยของเราม ีเหตุอันใดที่ทำให้ข้าพเจ้าไม่เชื่อฟังพระองค์เหรออ ย่าเข้าใจผิดเลยอดัมเพราะเธอจะถูกทดลองความบาปจะปรากฏให้เห็นเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาศัตรูคู่แข่งของเรา ฉลาดหลักแหลมมันจะทำให้เธอคิดว่าพระบัญญัติของเราไม่ยุติธรรมไม่เหมาะสม พระองค์มีศัตรูคู่แข่งเหรอ มันมีชื่อว่าลูซิเฟอร์ครั้งหนึ่งเขาเคยสง่างามกว่าเพื่อนทูตสวรรค์เขาได้ตำแหน่งที่มีเกียรติสูงสุดในพระราชอาณาจักรแห่งจักรวาลแต่ความหยิ่งทรนงความมักใหญ่ไฟสูงและความโลภอยากได้เกียรติมากยิ่งขึ้นมันจึงกบฏต่อฉันและมันมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ชื่อว่าซาตานพยายามที่จะล่อลวงเธอให้ตกไปอยู่ฝ่ายของมันเพื่อต่อต้านฉัน แต่ข้าพเจ้าไม่เกี่ยวข้องกับเขานี่ข้าพเจ้าจะไม่ฟังเขาด้วย จงฟังคำเตือนนะอดัมลูซิเฟอร์ฉลาดมากฉลาดเหลือร้ายทีเดียวเธอไม่มีทางรู้หรอกว่ามันจะใช้วิธีใดมาทดลองจงระวังให้ดีนะอดัมและวางใจในฉันเสมอแล้วเธอจะปลอดภัยจากลูซิเฟอร์แต่อดัมมาฉันจะให้เธอได้เห็นสวนที่จะเป็นบ้านของเธอและมาคุ้นเคยกับหน้าที่ต่างๆในฐานะผู้ปกครองมีอำนาจดูแลทุกสิ่งและทุกชีวิตทั้งหมดที่อยู่ในโลกนี้